NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna driekwart van de middelbare scholen communiceert niet duidelijk over de vrijwillige ouderbijdrage. Dat zegt de onderwijsinspectie. Ouders krijgen vaak het gevoel dat ze die bijdrage moeten betalen, terwijl het vrijwillig is. Scholen hebben het geld nodig voor buitenschoolse activiteiten. Rusland blijft erbij dat Oekraïne geen lid mag worden van de NAVO. Dat zeggen de Russen in reactie op het bezoek van NAVO-chef Stoltenberg aan Kiev. Het Kremlin zegt dat het mogelijke NAVO-lidmaatschap ook een van de redenen is voor de inval in Oekraïne. De verpleegkundige van het ziekenhuis in Assen die is opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van meerdere patiënten, werkte volgens RTV Drenthe op de corona-afdeling. Hij zou hart- en longpatiënten hebben geholpen die door corona ernstig ziek waren geworden. De Italiaanse politie heeft gisteravond in Rome een groep Feyenoord-fans geholpen nadat ze werden belaagd door Italiaanse hooligans in een café. Meer dan 100 Rotterdamse supporters zijn met stadsbussen naar hun hotel gebracht. Vanavond speelt AS Roma de Europa League kwartfinale tegen Feyenoord. ANWB Verkeersinformatie. 140 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het wordt dus al wat drukker. Vooral ongeluk en pechgevallen veroorzaken de vertraging. Zo heb je een half uur oponthoud op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 11 kilometer file. Kapotte vrachtwagen op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam Charloos. 9 kilometer file daar met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Een andere kapotte vrachtwagen staat er op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Noord 20 minuten vertraging daardoor. En na een ongeluk is de rechterrijstrook van de A29 dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij de Haringvlietbrug. Er staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Een hele goede middag, van harte welkom en fijn dat u er weer bent bij het economieprogramma op NPO Radio 1. Ja, als u een brood koopt bij de warme bakker, dan is het goed om af en toe te bedenken dat iemand daarvoor heel vroeg zijn of haar bed is uitgekomen. Volgens deze Zeeuwse bakker moet de liefde voor brood dan ook in je DNA zitten. Het is een vak waar je echt met plezier moet doen en met ook al een beetje passie. En anders dan hou je het niet vol. Het zijn toch een beetje rare uren naar je moet werken. Dat valt niet altijd mee als je het niet graag doet. Ja, bakkersdochter Bianca Bartels geeft een vuistdikke ode aan de warme bakker. Zometeen praat ik met haar. Geld of je leven? Eerst aandacht voor een ontwikkeling in huisartsenland. De inspectie gezondheidszorg heeft een huisartsenpraktijk in Pijnakker een tik op de vingers gegeven gisteren. De praktijk was overdag nauwelijks bereikbaar voor patiënten, ook niet voor spoedgevallen. De praktijk is onderdeel van een commerciële huisartsenketen met de naam Centric Health in Zuid-Holland. Dit soort huisartsenbedrijven is sterk in opkomst vanwege tekort aan huisartsen. Maar er zijn dus zorgen over de gevolgen voor de zorgkwaliteit. Zijn die zorgen terecht? Dat is de vraag die ik ga stellen aan medisch directeur van de commerciële huisartsenketen Comet. En de naam van u is Guy Schulpen. Van harte welkom. En Marcel Canois, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit, is ook bij ons. Goedemiddag, van harte welkom ook. Goedemiddag. Ja, meneer Schulpen, u leidt zo'n commerciële huisartsenketen. Een andere dan die de tik op de vingers heeft gehad in Pijnakker, moeten we meteen even bijzeggen. Maar wat denkt u, zijn die mensen in Pijnakker beter of slechter af nu hun huisartsenpraktijk onder zo'n commerciële keten valt? Ik kan geen oordeel geven over de patiënten in Pijnakker, want dat is inderdaad een andere organisatie. Ik denk dat de patiënten die bij ons van zorg worden voorzien beter af zijn. Want de praktijken die wij hebben overgenomen waren vrijwel uitzonderlijk praktijken waar de huisarts al jarenlang op zoek was naar een opvolger niet kon vinden. Ja. Uiteindelijk hebben wij die praktijk overgenomen en gecontinueerd. En anders had die patiënten potentieel op straat gestaan. Dus in die zin zijn de patiënten beter af. Meneer Canois, wat denkt u? Ja, nou, in algemene zin ben ik best een voorstander van ondernemerschap in publieke, in publieke markten, bijvoorbeeld kinderopvang of de langdurige zorg of huisartsenzorg. Daar is op zichzelf niks mis mee. Mm-hmm. Het gaat er natuurlijk wel om of deze commerciële partijen het publieke belang ook dienen. En zolang dat geval is en ze daar ook nog een boterham mee verdienen, dan zie ik dat als prima. Maar er zijn ook risico's en die risico's daar moeten we ook open over zijn. Ja, gaan we zo nog wel even verder over door. Maar meneer Schulpen, u gelooft er heilig in dat dit soort ketens ook nodig zijn om zeg maar de toekomst van de huisartsenzorg veilig te stellen. Hè? Want dat is, als ik jullie site bekijk, is dat ook waar u het over heeft. We zijn in een situatie gekomen waardoor dit min of meer noodzakelijk is dat commerciële bedrijven zoals de uwe huisartsenpraktijken in beheer nemen. Nou, wat we zien in Nederland is dat er een grote groep huisartsen... ABN heeft het zelfs over 2500 huisartsen... die de komende 5 jaar met pensioen gaan... dat die in toenemende mate heel veel problemen ervaren... om een praktijkopvolger te vinden. De jonge generatie wil dokter zijn, wil zich ook verbinden aan een populatie... wil ook langdurige zorg bieden. Maar vindt het niet zo aantrekkelijk om dat hele ondernemerschap... van die huisartsenpraktijk ook nog eens een keer als last te hebben. Dus onze filosofie is, nou, als wij nou zorgen dat die praktijk gerund wordt... Ja. De dokter kan gewoon eigenaar zijn van de zorg... dan dragen we hopelijk bij om die huisartsenzorg beschikbaar te houden. Want even concreet, welke taken neemt u de huisarts dan uit handen... als u die onderneming runt? Dan gaat het over dat er een pand is, dat het wordt schoongemaakt... dat er personeel is, dat er contracten zijn, dat de computer het doet. Dat iemand de telefoon oppakt? Dat iemand de telefoon oppakt, vanzelfsprekend. Ook bij ons wordt de telefoon opgepakt. En ja. Wij hebben in onze praktijken ook netjes de normen... die in Nederland gebruikelijk zijn, worden gehanteerd. Dus de hoeveelheid dokters en doktersassistenten, et cetera... zijn op orde, zoals in iedere andere praktijk. Doet ook het personeelsbeleid dan? Ja. Oké, dus u bepaalt hoeveel telefonistes daar zitten... hoeveel assistentes daar zijn, hoeveel receptionistes, et cetera, et cetera. Ja, okay. En daar zijn in Nederland ook normen voor... en die volgen wij in principe. Ja, dus zo heel moeilijk is het eigenlijk niet. Nou, het is een uitdaging om iets nieuws in de zorg neer te zetten... omdat de zorg een conservatieve wereld is. En zoals ook wel terecht, denk ik, wordt opgemaakt... Er zijn verschillende initiatieven en laten we die ook vooral niet op één hoop gooien. En ik denk dat het heel goed is dat die initiatieven allemaal hun waarde bewijzen. Dat ze ook kunnen aantonen dat ze niet de verkeerde motieven hebben. En dat ze de kwaliteit leveren zoals we in Nederland gewend zijn. Ja, meneer Canois, als we dit zo horen. En u zei al van nou, op zich ben ik niet tegen ondernemerschap. Maar als we dit zo horen dat de huisarts gewoon lekker de zorgtaken kan doen. Waarvoor die opgeleid en toegerust is. En dat zo'n commerciële aanbieder alle ondernemerschapstaken op zich neemt. Dat klinkt als een soort win-win situatie. Dat zou het ook heel goed kunnen zijn. Dat zou het kunnen zijn, ook voor. Ja, zeker. Want we kennen ook ervaringen uit andere sectoren met publieke belangen... waarin ondernemerschap inderdaad het karakter van win-win heeft. Maar we weten ook dat naast deze win-win situaties... commerciële partijen, en zeker als dat beursgenoteerde partijen zijn... of private equity-achtige spelers... Ja. En dat die ook wel een prikkel hebben om dingen te doen... die het publieke belang niet dienen, maar het belang van hun aandeelhouders wel. En daar moeten we dus ook heel streng op blijven. Van ja, is het inderdaad dit mooie verhaal van win-win? Nou, dat mooie verhaal dat kan conceptueel prima volgen. Maar ik wil ook graag dat we dat ook in de praktijk daadwerkelijk constateren. Ja. Dienen die publieke belangen? En is dat zo, dan mogen ze mij ook geld verdienen. Dat is helemaal niks mis mee. Ja, en als alle informatie die we hebben hierbij zou stoppen... dan zou dit gesprek ook een beetje ophouden. Maar meneer Schulpen, nu heb ik gelezen dat zeg maar, de inspectie gezondheidszorg... afgelopen 2 jaar dat 9% van de klachten over de huisartsen... ging over 3 commerciële partijen, waar ook de uwe onder valt, Comet... en terwijl u maar 0,5% van de huisartspraktijk in handen heeft. Dat is dus best veel. Veel van de klachten gaan over commerciële aanbieders, zoals de uwe. Hoe kan dat? Ik denk dat dat een combinatie is tussen die verschillende partijen... en hoe goed dat ze het hebben ingeregeld. Dat is één verklaring. Nou, niet goed dus, want als je zoveel klachten krijgt... klachten zijn, dan zijn dingen niet goed ingeregeld. En wat is er niet goed geregeld bij u? Bij ons is er op dit moment denk ik een heel goed ingeregeld. Ja, uw bedrijf viel daar ook onder. Zeker, er zijn een aantal situaties geweest waarin er veel klachten zijn geweest. En waar gingen die dan over? Wij hebben op een gegeven moment een situatie gehad in bijvoorbeeld een praktijk in Breda... waarin de huisartsen die vertrokken, die met pensioen gingen... Vlak voor hun pensionering de patiënt een brief stuurde van... goh, we hebben onze praktijk overgedragen aan Comet... maar we weten niet of u eigenlijk nog wel goed van huisartsenzorg wordt voorzien. Dat heeft enorm veel onrust bij de patiënten veroorzaakt... en er is een tsunami aan telefoontjes en verontruste patiënten bij ons gekomen... Ja, dan is je telefonische bereikbaarheid een tijd lang echt niet op orde. Want dan zijn er honderden mensen die tegelijkertijd bellen. Dat hebben we ook met de inspectie van Volksgezondheid gedeeld. Ook de correlatie laten zien en ook gezien dat dat gelukkig daarna weer is afgenomen. Ja, wat we zien is dat nieuwe initiatieven niet alleen met argusogen worden beschouwd... maar ook met heel veel weerstand rekenen. Waardoor dit soort escalaties helaas hebben plaatsgevonden... Gelukkig constateren we dat op dit moment... dat allemaal gewoon naar normale proporties is teruggebracht. En wilt u graag groeien? Wilt u meer praktijken in handen hebben? Er is zeker een ambitie om te groeien. Kijk, uiteindelijk wil je goede ondersteuning bieden... heb je ook een bepaald volume nodig om die ondersteuning te bieden... zonder dat het dus ten koste gaat van het uithollen van die zorg. En hoeveel patiënten wilt u in uw beheer hebben dan, om het zo maar te zeggen? Nou, wij zijn dit jaar begonnen in een totaal van 45.000 patiënten die bij ons van zorg worden voorzien. Ja. We hebben vorig jaar nadrukkelijk pas op de plaats gemaakt om te kijken van nou, hè, hebben we de zaken goed staan. Dit jaar hebben we behoorlijk wat praktijken die erbij gaan komen. We zullen dit jaar ongeveer eindigen met 90.000 patiënten. En dat is dan ook een volume waarin wij ook in staat zijn om vernieuwingen toe te passen. Ja. Om ook te zorgen dat we niet alleen maar praktijken overeind houden, maar ook verbeteren naar de toekomst. Ja, want dan heb je krijg je genoeg inkomsten via die aantallen patiënten om die diensten te kunnen verlenen. We hebben contact gehad met de Landelijke Huisartsenvereniging. Die zegt dat bedrijven niet alleen praktijk overnemen, zoals u schetst, waar bijvoorbeeld geen opvolger voor te vinden is. Wij kennen ook voorbeelden, zegt de Landelijke Huisartsenvereniging, van praktijken waar huisartsen klaar stonden om de praktijk over te nemen, maar ze uit de markt werden geprijsd door een commerciële aanbieder. Ja. Klopt dat? Dat heb ik ook gehoord. Dat is niet zo vrij, zou ik zeggen. Ik ben daar absoluut een tegenstander van. Maar dat doen wij dus ook niet. De praktijk, wij hebben een paar keer een situatie gehad dat er praktijken waren waar een jonge huisarts zegt, ik wil hem eigenlijk wel overnemen. Nou, op die plekken hebben we ons ook teruggetrokken. Want u moet zich voorstellen, de telefoon rinkelt ongeveer 1 à 2 keer per week met huisartsen die zich bij ons melden, wil alsjeblieft onze praktijk overnemen. Dus er is te kust en te keur zijn er praktijken over te nemen. Oké, het is helemaal niet moeilijk om te groeien. Het is absoluut niet moeilijk. En ik denk wat ook van belang is, er zijn ook aanbieders die daar grote bedragen voor betalen. Daarmee dus ook het voor jonge huisartsen moeilijk maken om een praktijk over te nemen. Want als je hem voor een commerciële partij kunt verkopen voor veel geld, ja, dan maken we de markt op die manier kapot. Dat is ook nadrukkelijk iets wat wij niet doen. Dus wij zijn een smaak in het huisartsenpalet. Ja. Maar die praktijkhouder in de vorm van een jonge huisarts, dat willen wij absoluut niet in de weg zitten. Nee, ik snap wat u doet en ik volg u ook. En toch denk ik van, ja, je voelt ergens die spanning ook. Hè? Commissie, huisartsenzorg, Marcel Canoa, wanneer gaat het nog goed? Wanneer ga je over de grens heen waar het niet meer goed gaat? Ja, nou, dat is een terechte vraag. En het woord commercie, dat is misschien in de zorg een vies woord, maar ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar... En, ik weet ik wel. Want, het voorbeeld wat net gegeven werd, is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Stel je voor dat er, en in Rotterdam is het geloof ik gebeurd, of elders, dat er goodwill betaald wordt van boven de miljoen, of echt bedragen waarvan je denkt van ja, dat zijn bedragen. Ik heb dan niet zozeer compassie met een jonge huisarts, maar vooral met de patiënten. Want je kunt alleen maar dat soort bedragen bieden als je dat ook goed gaat maken. En dat doe je echt niet door efficiënt huisartsenpraktijk in te richten. Want dat gaat niet met dergelijke grote bedragen gepaard. Dat kun je dus alleen maar goed maken door dingen te doen die we helemaal niet willen. Dus commerciële partijen die grote bedragen aan goodwill betalen, dat is bij voorbaat zeer verdacht, zou ik zeggen. En ik wil dat ook eigenlijk helemaal niet. Ik wil helemaal niet dat er grote bedragen aan goodwill worden betaald. Want dat gaat koet leiden tot perverse prikkels. Ja. En ik denk dus dat we kunnen prima toetsen. Met behulp van inspectie en ook andere organisaties die toezicht houden op de zorg. Of huisartsenpraktijken, ook de commerciële huisartsenpraktijken, zoals die van de meneer in de uitzending. Mm-hmm. Of die het publieke belang dienen. Is dat het geval? Nou, dan zijn we blij dat er dat soort partijen zijn. Is dat niet het geval? Ja, dan moeten we ook even langskomen met boetes en andere sancties. Ja, nou, daar zult u misschien niet eens tegen zijn, meneer Schulp. Als u de fout ingaat, dan wilt u best op de vingers getikt worden. Zeker. Denk ik. De vraag is eventjes, kan je commercie combineren met huisartsenzorg? Dat gaat toch over aandacht? Ik wil toch een persoonlijke relatie als ik iets heb met mijn huisarts en meneer Schulp. Ja. En dan wil ik toch niet, want ik begrijp dat u eigenlijk zegt van luister, mijn ideaalbeeld is eigenlijk dat als je straks de huisarts belt, Hans van der Steeg, dat je contact krijgt met iemand in een callcenter ergens in het land en die de triage doet op dat moment. Dat is eigenlijk waar u naartoe wil, toch? Ja, we denken dat een van de manieren om het doelmatiger in te regelen en te zorgen dat iedereen in Nederland een huisarts kan bereiken, is onder andere te kijken naar hoe kun je ervoor zorgen dat de juiste vraag bij de juiste hulpverlener terechtkomt. Bijvoorbeeld door het centraliseren van die vragen van de patiënten met mensen die er echt goed in getraind zijn. En waarom zou ik niet gewoon mijn huisartsenpraktijk bellen? Dat kan, maar we hebben een toenemend probleem aan personeel in Nederland. Dus links of rechtsom gaat er wel het schip keren. Hè? En we zien nu al zoveel patiënten die niet meer bij een huisarts terecht kunnen, omdat het personeel te schaars begint te worden. Dat zal de komende jaren niet minder worden. Ja. Dus we zullen niet alleen maar praktijken overeind moeten houden. We zullen uiteindelijk ook moeten kijken hoe krijg je nou de slagkracht van die huisarts vergroot, zodat iedereen bij die huisarts terecht kan als het nodig is. Maar bij een andere hulpverlener of via een andere route, ja, op het moment dat dat ook haalbaar is. U zegt eigenlijk, als ik u zo beluister, ik vertel hier het eerlijke verhaal. Ik zeg, dit wordt de toekomst van de zorg in Nederland. Kan er ook niks aan doen, beste mensen. Ik probeer het zo goed mogelijk aan te bieden. En ja, u komt straks in een callcenter uit als u uw huisarts belt. U komt terecht bij een doktersassistente. Zoals u nu ook bij de doktersassistenten terechtkomt. Alleen deze doktersassistent is beter getraind en zit toevallig op een andere plek. Ah, oké, bent u het daarmee eens, meneer Canuat, dat dat eigenlijk de kwaliteit misschien wel zou verbeteren? Het voorbeeld klinkt mij helemaal niet absurd in de oren. Want het is niet zozeer dat ik een persoonlijke band heb met de doktersassistent. Ik heb wel een persoonlijke band met de huisarts. Mm-hmm. En als je daardoor sneller behandeld wordt, Dan zie ik niet wat daarop tegen is. En ik denk dus dat we moeten gewoon kritisch blijven kijken. We kunnen dat met behulp van patiënttevredenheidsonderzoeken doen, met behulp van inspectie, met alle andere instrumenten die we hebben. En blijkt dat dit inderdaad de toekomst van de zorg is en dat we daar allemaal vrolijker van worden, dan waarom niet? Ja. Maar dan, we kunnen er niet zonder meer van uitgaan dat het spontaan goed gaat. Want anders, want het is niet alleen maar zo dat de inspectie klachten constateert van mensen, nee, die, zoals dat voorbeeld in Brabant, er zijn ook wel reële kwaliteitsproblemen met de collega's van deze meneer dus. Ja. Tot slot, meneer Schulpen, komt er een reactie binnen van een luisteraar. Hans in dit geval, die zegt, ik wil geen commerciële huisarts. Punt. Stop met commercialisering van alles wat ons heilig is. Zorg verliest altijd van geld. Laten we vooropstellen dat iedere huisarts ook een ondernemer is. Dus het woord commercieel is natuurlijk een woord wat we nu gebruiken rondom ketens. Maar uiteindelijk is dat ook een ondernemer. Ook die huisarts maakt keuzes. Investeer ik in kwaliteit? Investeer ik in bereikbaarheid? Of gebruik ik het voor mijn eigen salaris? Dat zijn altijd overwegingen die ieder ondernemer moet maken. En die moeten wij ook maken. Ik denk alleen dat wij veel meer dan die individuele dokter onder het vergrootglas liggen. En dat wij ons veel beter nog moeten verantwoorden over de keuzes die we maken dan die individuele huisarts. En vindt u dat erg? Nee, ik denk dat wij onze plek moeten verdienen. En daar mag op worden toegezien. En daar moet zelfs op worden toegezien. En tegelijkertijd denk ik dat we met dat toezicht ook iets kunnen bijdragen aan de toekomst van huisartsenzorg. Veel dank dat u hier wilde zijn, meneer Schulpen, medisch directeur van huisartsenketen Comet, voor uw toelichting. En ook dank, zeg ik, aan hoogleraar zorgeconomie aan de Vrije Universiteit Marcel Canuat. Geld of je leven. Het is een van de oudste ambachten van Nederland. We gaan naar het vak van de warme bakker. Wat klinkt dat toch heerlijk, hè? Zo'n term, lekker, warme bakker. Ja, Bianca Bartels, u hoort haar al, groeide op in een familie die maar liefst 15 bakkers telde. Ze had de kans om de zaak van haar ouders over te nemen, maar koos ervoor om journalist te worden. Snap ik dan ook alweer. Zelf bakte ze nog nooit een brood, maar ze heeft nu wel de geschiedenis van haar bakkersfamilie opgetekend in het boek Brood op de Plank. Ja. Bianca Bartels, van harte welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Koop jij nog wel eens een brood ergens anders dan bij de echte bakker? Nou, ik zal niet zeggen dat ik het nooit doe. Er wil wel eens een brood uitverkocht zijn en dat ik dan toch iets in de supermarkt koop, maar die verstop ik dan heel erg onder allemaal andere boodschappen, omdat ik me doodschaam. Ja, waar schaam je je dan voor? Ja, het idee dat je als dochter van een warme bakker het brood in een supermarkt koopt. Die supermarkten die eigenlijk de broodverkoop helemaal hebben weggehaald bij de warme bakkers, waar ook de zaken van mijn voorouders aan kapot zijn gegaan. Onder andere daaraan. Ja. Ja, dat voelt gewoon niet goed. Ja, is dat dus die ook wil ik niet sponsoren. Nee, precies, precies. Dus een beetje schuldgevoel als dat gebeurt. Zeker, ja. Niet een beetje. Ja. En niet een beetje. In 1903 begon de eerste overgrootvader Arnold Bartens in de Purmerend. Bartels, ja. Bartels met een zaak. In 1997 sloten de deuren van de bakkerij van jouw ouders. Ja. Je hebt veel met je vader gepraat afgelopen jaren om dit boek mogelijk te maken. Ja. Waarom wilde je dat? Nou, het was in eerste instantie zijn idee ook wel, zijn wens. Goh, zou niet leuk zijn om toch een verhaal van de zaak op te schrijven. Een beetje geïnspireerd door het boek Het Zwijgen van Maria Zagea van Judith Koelemeijer over de tuindersfamilie in Noord-Holland. En ik wilde dat ook heel graag. En ik dacht al wel gelijk, ja, dan ga ik het niet alleen over mijn ouders en mijn grootouders en mijn overgrootouders hebben. Want ja, iedereen heeft al opa's en oma's. En hoe interessant is dat als je alleen maar het verhaal over je opa en oma vertelt? Ik wil dat gelijk in een groter kader zetten. En ontdekken eigenlijk van ja, wat is er eigenlijk gebeurd met dat bakkersambacht? Ja. En hoe komt het dat het zo, het is een prachtig vak. En hoe kan het dat er bijna geen warme bakker meer bestaat? Nee, want dus dat wilde ik ook onderzoeken. Ja, daar schets je het al. Er waren heel veel warme bakkers. Ja. En er zijn er nog maar. Hoeveel zijn er nog over? Nou, ik heb de cijfers van alleen warme bakkers. Het laatste weet ik uit 2017 waren er nog 1760 in Nederland. En hoe was dat vroeger? Als je eind jaren 50 waren er 12.500. Ja, dus zeg maar 1/7 nog over. Daar is wel wat gebeurd, zou je kunnen terwijl zeggen. Terwijl de bevolking is gegroeid. Ja, dus eigenlijk een omgekeerd iets. Hoe praat jouw vader over die tijd als bakker? Ja, hij is er helaas niet meer. Hij is vorig jaar overleden, dus hij heeft net het... Hij heeft het manuscript nog gezien, hè? Hij heeft het manuscript nog gelezen, dus dat is heel fijn. Hij heeft mij voor allerlei fouten kunnen behoeden. Maar ja, ik voelde zoveel passie over dat vak. En niet alleen in hoe hij erover vertelde, hoor. Maar ook al dat ik natuurlijk mijn hele leven al meegekregen. En als ik zelf meehielp in de zaak. En er wordt bij ons, ja, het brood is heilig, zeg maar. Hè? En je mocht ook, als je het snijdt, dan moet je zagen en niet duwen. Want anders vermoord je het brood. Zo. De uitspraak van het boek is dat, hè? Ja. Zagen en niet duwen, want anders vermoord je het brood. En ja. Is dat ook, beleefde die het echt zo? Beleefde jij, als je erin werkt in de zaak, het ook echt zo dat brood bijna een levend iets was? Ja, het voelt als iets. Ik schrijf ook een paar stukjes over hoe mijn voorouders. Ik heb natuurlijk heel veel mensen geïnterviewd van hoe ging dat en filmpjes bekeken en dat soort dingen. Als ik schrijf hoe zij daar bezig waren met dat kneden, dan is het alsof er leven geschapen werd of zo. En het zijn ook haast. Ja, ik heb het over levende, over lijfjes haast die in zo'n bakblik gaan en die dan groeien. En je moet even met rust laten en dan rijst het zoals je ook je kinderen opvoedt. Even wat erin stoppen en dan weer afstand nemen. En dan groeit het. Het is een levend product. En die bijna 100 jaar die je beschrijft aan bakkerijen geeft ook een tijdsbeeld weer. Het beste voorbeeld wat ik las is eigenlijk wel dat jouw vader op een gegeven moment moet hij een schoorsteen aan laten leggen van 20.000 gulden, geloof ik. Omdat de boel goed afgevoerd moet worden. Ja, want de mensen wilden niks meer ruiken. Ja, hè? Mensen begonnen last te krijgen van de stank. Nou, die schoorsteen staat er. En vervolgens komen de klachten omdat die schoorsteen herrie maakt. Ja, die afvoer maakt geluid. Dus dan moet je weer extra isolatie. Terwijl ze hadden aan alle officiële eisen voldaan, hè, vooraf. En dan maar als de klachten komen, dan moet je weer aan de slag. En dat heb ik ook heel erg meegekregen. Die enorme druk waar je onder staat. Terwijl, een beetje vergelijkbaar met de huisartsenzorg. Ja. Je hebt als bakker wel wat beter te doen. Je wil broodjes bakken. En je wil nieuwe producten bedenken. Je wil klanten bereiken. En dan al die wetgeving, milieuregels. Ik ben heel erg voor dat je goed met het milieu omgaat. Maar je wordt er als bakker word je er wel krankjoren van, zeg maar. Wat ik aan mijn ouders heb gezien. Het is echt wel hard werken daardoor. Ja, hard werken. En eigenlijk kom je in onmogelijke posities terecht. Want je moet de ene bedienen en dan krijg je weer last met de ander. Omdat het weer nadelig is voor de ander. Die moest naar de straat toe. Die moest naar buiten open gaan. Omdat er binnen een oven is. Tegen het explosiegevaar. Maar als je op straat liep, mocht die deur niet naar buiten open gaan. Want dan was er weer gevaar voor iemand die daar langs liep. Ja, beslis maar. Is dit dan eigenlijk het verhaal van de kleine ondernemer die ergens die in de hoek terechtkomt en eigenlijk geen kant meer op kan in dit land? Om er even kort door de bocht te schetsen. Kort door de bocht is het een treurig verhaal eigenlijk over wat er met Nederland is gebeurd. Het verliezen van de kleine middenstand en de gesprekken die je op straat hebt en de persoonlijke aandacht die je hebt in de winkels. En dat is treurig. Ja, terwijl, ik vind het niet een heel treurig boek, want het gaat heel erg over trots en over passie en dat soort dingen. En wat mij wel als bakkersdochter weer heel erg blij maakt, is dat het ambacht de laatste 10 jaar of zo weer helemaal populair is. Hè. Er wordt weer bier gebrouwen, koffie gebrand. En ook de bakker die met zijn handen in het deeg staat, dat wordt wel weer gewaardeerd. En mensen zijn thuis gaan bakken. En ik word daar wel heel blij van. Dus je ziet wel wat nieuwe bakkers opkomen die dan deze brood maken. Of van dat Franse echte lekkere brood. En jouw vader was denk ik een hele goede bakker, als ik het boek zo lees. Maar hij was ook een goede ondernemer, een hele slimme ondernemer. Dat lees ik een beetje in het verhaal van het kerstbrood. Moet je even vertellen. Want dat is zo'n mooie commerciële truc eigenlijk. Ja, dat is een slimme truc. Dan hadden ze normaal, je maakt 3 soorten kerstbrood. Een klein maatje voor mensen die alleen zijn. Of met z'n tweetje. Je hebt een middenmaat en je hebt een grote maat kerstbrood. En de meeste mensen denken, dat grote is wel heel groot. Ik ga voor de middenmaat. Maar ja, dacht mijn vader, dat kan beter. Dus die maakte dan daarbovenop nog een extra groot kerstbrood. Wat eigenlijk mega groot was. Dan moet je wel een heel groot gezin hebben. En dat hadden ze in de jaren 80, 90 niet meer. Waardoor mensen dachten, nou ja, dat hele grote, dat is wel te grote. Neem ik dat maatje eronder. Waardoor hij dus heel veel grote kerstbroden verkocht. Nou ja, dat zijn slimme trucjes. En iedereen is er zelf bij. Je bepaalt zelf wat je koopt en hoeveel je investeert. Maar dat, met dat soort slimmigheden moet je wel komen om te overleven, zeg maar. Tot slot, het pand is, er zit geen bakkerij meer in. Want je hebt gekozen om het niet over te nemen. Want je kon niet bieden dat je daar zoveel 80 uur per week in ging werken. Er zit nu een pizzeria in. Daar ben jij geweest. Dat beschrijf je ook. Ja, afvalpizza. 100% vers deeg staat er op de gevel, geloof ik. Dat zou goed kunnen, ja. Is dat echt zo? Nou, ik heb het niet uitgezocht, maar ik vond het niet lekker. Ik moest natuurlijk even naar binnen gaan om te kijken wat hier zich afspeelde op die heilige grond voor mij. Ik woon daar om de hoek, dus ik ga daar regelmatig kijken. Ja, en dan zijn er mensen die gewoon niet geïnteresseerd zijn in wat ik koop. Die willen dat ik Engels praat en er staat hele herrie van muziek op. En nou, dan breekt je hart wel een beetje, denk ik. Oh, hier hebben we een halve eeuw lang. Want eerder zaten ze op andere plekken. Heeft mijn familie daar gezeten om brood te verkopen en nu zo liefdeloos. En denk je dan niet, ik had het over moeten nemen? Ja, nee, zo hard werken. Nee, ik ben niet zo handig. Kon je niet bieden. Je hebt wel een mooi boek geschreven. Brood op de plank van Bianca Bartels. Dank je wel voor jouw verhaal. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. We eindigen lekker warm met die warme bakker. Zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. Daarin aandacht voor jaren 20 huizen. Ze zijn niet duurzaam, maar verbaast u misschien nog altijd wel in trek. Dat zometeen. Fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. We hebben een nieuwe melding van Veilig Thuis. Gemeenten hebben een prominente rol bij de hulpverlening rond huiselijk geweld. Vader heeft cocaïne gebruikt, heeft de moeder geslagen en de kinderen waren getuigen. Maar de verschillen in aanpak tussen gemeenten zijn groot. Omdat het zo ontzettend onduidelijk is wie wat doet. Slachtoffers zien door de bomen het bos niet meer. Vanuit de hulpverlening krijg ik steeds meer het gevoel dat er gewacht wordt totdat het echt misgaat. Hoeveel moet er nog gebeuren voordat er echt gereageerd wordt? Huiselijk geweld en het gemeentelijk dol. Op NPO Radio 1. Zondagavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Je eigen Montel? Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. Ken je Team ST Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij ST Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van Team ST Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetstworks.nl. ST Works, HR, salaris en wielrennen. ST Works, Works. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC en Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Aandacht voor ambitie. ST Works. HR, salaris en wielrennen. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Koningsdag is pas compleet met een Koningsdaglot. Speel 27 april ook mee met de Staatsloterij Koningsdagtrekking en maak kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Belastingvrij. Ga naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Voor iedereen die op zoek is naar de ideale gezinsauto, heeft Volkswagen de elektrische ID.4 en ID.5. Moderne SUV's waar je tijdelijk €2.950 voordeel op krijgt. Hierdoor rijd je de elektrische ID.4 al onder de 40.000 euro. Ga dus snel naar Volkswagen.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf €6. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. 50PLUS Mobiel. Nu ook via pricewise.nl. Hallo, mijn naam is Joost van den Broek.